Kaszubskiego wspiera funkcjonowanie serca. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 5 sierpnia, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Rząd PO-PSL rozbrają Polskę. Rząd Zjednoczonej Prawicy w tym roku wyda ponad 130 miliardów, by wzmocnić polską armię. Wstrząs w kopalni w Rudzie Śląskiej, nie żyje jeden górnik, 5 jest rannych. Papież Franciszek modlił się do Matki Bożej Fatimskiej o pokój na Ukrainie. Polska armia rośnie w siłę. W tym roku rząd wyda na zbrojenia 137 miliardów złotych. To 100 miliardów więcej niż wydał na ten cel w ostatnim roku rząd PO-PSL. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jeszcze w tym roku do 18 Pułku Artylerii w Nowej Dębie trafią koreańskie wyrzutnie rakietowe na polskich podwoziach. Szef MON przekazał także, że w ramach tej dywizji powstaje pułk artylerii, który już stoi na straży polskiego nieba. A te jednostki są wyposażone w wyrzutnie I-Launcher, wyrzutnie brytyjskie z pociskami, z rakietami brytyjskimi CAM. Te wyrzutnie też są posadowione na Jelczach, a więc osiągnęliśmy już gotowość bojową, jeśli chodzi właśnie o rakiety CAM. Minister zapewnił, że proces wzmacniania armii będzie kontynuowany, w tym odbudowa ponad 600 jednostek wojskowych zlikwidowanych przez rząd PO-PSL. Rząd Zjednoczonej Prawicy dba o bezpieczeństwo Polaków, mówił dziś w Lublinie minister edukacji Przemysław Czarnek i wskazywał, że tylko w tym roku rząd wyda na zbrojenia ponad 130 miliardów złotych. Dzięki tym 137 miliardom złotych budujemy najnowocześniejszą w Europie i na świecie wielopiętrową obronę przeciwlotniczą i potężną artylerię rakietową, która będzie w stanie, już jest w stanie i będzie w stanie powstrzymywać wszystkich, którzy będą chcieli przekraczać wschodnią granicę Polski, a przez to również wschodnią granicę NATO. To są potężne zbrojenia, największe w Europie, w najnowocześniejsze zabezpieczenia. Zdanie ministra, z poziomu uzbrojenia Polski zdają sobie sprawę Rosjanie i Białorusini, stąd prowokacje na granicy. W kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej rano doszło do wstrząsu. Jeden górnik nie żyje, 5 zostało rannych. Do zdarzenia doszło na poziomie 1000 metrów pod ziemią. Relacja Joanny Opas. Z górnikiem utracono kontakt i prowadzona była akcja ratownicza. Jednakże po godzinie 9 pracownik został zlokalizowany i ratownikom udało się do niego dotrzeć. Lekarz, który zjechał pod ziemię, stwierdził jego zgon. 5 innych górników zostało poszkodowanych. Jak poinformował Polskie Radio Katowice Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, 4 z nich jest w stanie ogólnym dobrym, odnieśli lekkie obrażenia. 5 pracownik natomiast w nieco gorszym stanie został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Wstrząs miał siłę 6 razy 10 do 6 dżula, co w przybliżeniu wynosi około 2,62 stopnia w skali Richtera. W poniedziałek ma się odbyć wizja lokalna w rejonie, w którym doszło do wstrząsu. Do tego czasu ten obszar jest wyłączony z wydobycia. Są nowe ustalenia w sprawie dzisiejszych zamieszek pseudokibiców w Radłowie koło Tarnowa. 40-letni mężczyzna, który zginął na miejscu, nie był ofiarą bójki, mówi Bartosz Izdebski z krakowskiej policji. Jedną z hipotez, którą śledczy biorą pod uwagę, jest możliwość, że znaleziony mężczyzna, 40-latek, który zmarł na miejscu, mógł sam sobie zrobić krzywdę przez niewłaściwe użytkowanie środków pirotechnicznych. Do zamieszek doszło dziś przed południem w okolicach stadionu, gdzie starali się pseudokibice 2 klubów. Część z nich to kibice klubu Unia Tarnów. Sprawę wciąż bada policja i prokuratura. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży czekają na wieczorną modlitwę i czuwanie z udziałem papieża Franciszka. Głównym punktem dzisiejszego dnia papieskiej pielgrzymki była wizyta w Fatimie. Wspólnie z Ojcem Świętym u stóp Matki Bożej Fatimskiej o pokój na Ukrainie modliło się ponad 200 tysięcy wiernych. Relacja Przemysława Goławskiego. Po modlitwie różańcowej papież długo modlił się w skupieniu i w ciszy. W swoim przemówieniu, podobnie jak w poprzednich dniach, odszedł od przygotowanego wcześniej tekstu wystąpienia. Mówił wtedy, że Kościół jest jak radosny, przytulny dom, który nie ma drzwi, tak aby każdy mógł do niego wejść. Kościół to dom matki, a matka zawsze ma otwarte serce dla wszystkich swoich dzieci. Wszystkich, wszystkich, wszystkich bez wyjątku.

ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away, 'cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex as if there's nothing there? If I were sorry, trójką, sobotnia audycja popołudniowa, 16,5 minuty po godzinie 18 i w tej właśnie chwili zabieram Państwa do Przeworska. To na Podkarpaciu. Co nas tam sprowadza? Otóż sprowadza nas parowóz PX48-1920. Przyjechał właśnie do Przeworska. Dziś, od dziś do 18 sierpnia będzie kursował na trasie Przeworsk-Łopuszka Wielka. Parowóz PX48-1920 w latach 1964-67 pełnił już służbę na torach Pogórzanina, bo tak nazywa się właśnie Przeworska Kolejka Wąskotorowa. Niewiele takich już w Polsce, a ta konkretna linia to obecnie najdłuższa czynna kolej wąskotorowa w naszym kraju. Trasa kolejki wiedzie wzdłuż brzegu rzeki Mleczki, przez malownicze wzgórza i kompleksy leśne, więc przejazd kolejką to niezapomniane doświadczenie. Początki zabytkowej przeworskiej kolejki wąskotorowej sięgają czasów sprzed I wojny światowej. Ona powstała w 1904 roku, kursowała na linii Przeworsk-Dynów. Trasa kolejki ma łącznie teraz 46 km długości. Wiedzie przez mosty żelazne i kamienne oraz najdłuższy w Europie tunel o długości 602 metrów. W letnie dni przejażdżka odbywa się w specjalnych wagonach bez szyb, w tak zwanych letniakach. Pasażerowie mają więc możliwość korzystania z pełnej oferty, jaką daje okoliczna natura, ale można też skorzystać z oferty wagonu barowego, zasmakować w serwowanych tam regionalnych potrawach. Kolejka oferuje także możliwość przewozu rowerów, więc też tą drogą można się wybrać. Specjalnie przystosowany jest do tego wagon. Podróżując tym historycznym Pogórzaninem, mamy okazję podziwiać nie tylko malownicze krajobrazy, ale także urokliwe stacyjki. A już 13 sierpnia, to dokładnie za tydzień, odbędzie się oficjalne otwarcie dworca kolejki wąskotorowej w Kańczudze. No i tu warto rzecz sobie zaplanować, bo tam będzie się działo. Będą dmuchańce, będą grille, będą przejazdy drezyną. Nie wiem, czy dzieciaki wiedzą, co to takiego. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Piersi. Koncert jest w gratisie, ale na przejazd kolejką wąskotorową radzę bilety zarezerwować. Mówię to tu i teraz właśnie po to, żeby byli Państwo pierwsi.

Bo wraz z końcem fali upałów i burzami z obfitymi deszczami w lasach mamy wysyp grzybów. Według doniesień użytkowników mediów społecznościowych prym wiedzie obecnie pieprznik jadalny, czyli kurka. Popularny przysmak grzybiarzy i nie tylko opanował lasy w kilku województwach. Internauci zaczęli publikować w komentarzach efekty swoich wycieczek po lesie. Ratajki zachodniopomorskie to jeden z przykładów. Deszcz im sprzyja, nam niekoniecznie, stwierdziła jedna użytkowniczka, której we wspomnianej lokalizacji udało się zebrać 3 wiadra kurek. Zdjęcie swojego koszyka pełnego żółtych owocników wysłała również osoba, która na grzyby wybrała się we wsi Trzciel, to w województwie lubuskim. No, sezon na kurki rozpoczyna się, proszę Państwa, w czerwcu i trwa do końca października. Pełna nazwa tego wyjątkowego grzyba właśnie brzmi pieprznik jadalny. No i sympatię Polaków zaskarbił sobie dzięki dość pospolitemu występowaniu, charakterystycznemu wyglądowi, przyjemnemu zapachowi, no i dopasowaniu do wielu domowych dań. Owocnik o takiej żółto-pomarańczowej barwie, bardzo charakterystyczny, jeden z niewielu, może być spożywany również na surowo. Na intensywny wzrost jednego z najbardziej ulubionych przez nas, przez grzybiarzy, gatunków grzybów wpływ miały oczywiście ostatnio niższe nieco temperatury, upały się skończyły, chwilowo mam nadzieję. No i deszczowa aura, rekordowe zbiory kurek stąd właśnie, odnotowali je mieszkańcy województw lubuskiego i zachodniopomorskiego przede wszystkim. No ale po tym, co dzieje się dziś i jutro w pogodzie w naszym kraju, idąc na grzyby, trzeba będzie się zaopatrzyć w kosę. Ze szczytu widać więcej, chcę cię zabrać tam. Choć droga kręta, przecież ja ją dobrze znam. Odliczają czas. Jutro ruszamy razem, mam broń. Chodź potańczyć z dnia na warty. Nie myśl o tym, że on patrzy. Chodź potańczyć, to wystarczy. Nad nami czarne niebo, widać tyle gwiazd. Twój cały spokój porwał rwisty potok spraw. Zatrzymaj się na moment, smutki przykryje mgła. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W sobotniej audycji popołudniowej. Trzymaj z trójką. 23 minuty dzielą nas od godziny 19. Muzyczna pareczka klasyczna zwykle pojawia się w tym programie na koniec godziny, ale kto powiedział, że to jest jakaś reguła? O co chodzi? No to taki autokonkurs, tak można by go nazwać, choć tak naprawdę konkursem nie jest. To taka zabawa, w której chodzi o jakby sprawdzenie samego siebie i odgadnięcie, kto i co gra i śpiewa. Utwory dwa tworzą pareczkę, utwory, które Państwo doskonale znają, rozpoznają. Nie zapowiadamy, no ale mówię, to nie konkurs, niezobowiązująca zabawa. Proszę się zabawić razem z nami dla własnej satysfakcji. Dwa klasyki gramy, najpierw zagraniczny, potem polski. Tak będzie tym razem. My gramy, Państwo odgadują. Byli szczęśliwi, gdybym nie kochał.

Little Lion Man i Mumford Sons. 11,5 minuty dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, poszukujemy różnych ciekawych zjawisk, ciekawych rzeczy, czy ciekawych miejsc. W te wakacje w Polsce można było zauważyć pewną pluszową gęś. Marzyło o niej każde dziecko. Pluszowa gęś Pipa opanowała wszystkie stragany w Polsce, ale jak się okazuje, ostatnio jej ilości znacznie się zmniejszyły, bo na jej miejsce przychodzi nowość i to prosto z Ameryki Południowej. Ale po kolei, bo wiele osób nadal nie wie, o co chodzi z tą gęsią. Wszystko zaczęło się od filmiku na platformie społecznościowej. Tam użytkownik pokazywał, jak opiekuje się gęsią, która właśnie ma na imię Pipa, a widzów bardzo rozbawiło podejście mężczyzny do zwierzęcia i to, jak się z nim komunikuje, no i w sumie, jak się z nim bawi. Filmiki zyskiwały tysiące wyświetleń, no i to przyczyniło się do stworzenia tej pluszowej gęsi przez producentów zabawek. Nagle maskotki zaczęły pojawiać się właściwie w każdym zakątku Polski. Stragany w typowo turystycznych miejscowościach były nimi wręcz obwieszone. Zabawkę oczywiście najchętniej kupowali najmłodsi, ale nie tylko. Pojawiła się jednak ostatnio konkurencja dla Pipy, która prawdopodobnie za chwilę wygryzie ją ze straganów. Swoje 5 minut rozpoczyna oto właśnie pluszak Capybara. No, Capybara to jest ssak występujący w Ameryce Środkowej i Południowej. Wygląda trochę jak mała krowa, bo tam mierzy około 1 do 1,30 m, Capybara wielka. Nie wiem, ja się tam nie znam. Tak jak krowa, tylko trochę bardziej owłosiona, albo taka bardzo wyrośnięta świnka morska. No nie wiem, wyobraźnia jest sufitem. A jego popularność tejże Capybary zaczęła się w ogóle od piosenki. Capybara Song. Do utworu powstało wiele filmików, no i tworzą je również ci młodsi użytkownicy, którzy najchętniej decydują się na zakup maskotek, tak jakby to oni kupowali, prawda? No tak czy inaczej, w związku z trendem w mediach społecznościowych, producenci zabawek, podobnie jak to było w przypadku gęsi Pipy, zaczęli tworzyć pluszaki Capybary. Ich sprzedaż wzrasta z dnia na dzień. No i teraz, czy pluszowa Capybara wygryzie gęś Pipę z zabawkowego przeboju tych wakacji, z polskich straganów? No tego jeszcze nie wiemy. Jednak wiedzmy, żeby trzymać się za portfele. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś w audycji Trzymaj z Trójką. Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. Budujemy nowy świat, który nie będzie miał już wad. Nazywam się na Błaje. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nas. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na Błaje. Nazywam się na Błaje. Nazywam się na Błaje. Na Błaje, na Błaje.